هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه چکم برو مالوا آگاد لخود بیا چکم ده ترسم اسپک آزار پی بگینیت بابا هیچ نیم آگم لیا ماما جمله بو اسپکت بجداری لپیش برچه دکا اما راسته پیش برکیه که پاش دو روژی تر دکریت آی آماده ده ویلوی منیش دتم حزم دکر منیش بیم بلان بداخو ناتوانم بو چی ناتوانی؟ البته من دل نیام اسبکم لپیش برکیه که دباتو ها؟ لراستی دا لگل بابم دا چم با سردانی دیکم لنه خوشخانی شهر دا نیز نیا نیگران مبا اگر هو یکی او بیت سلاوم بدای کت بگینا بسر چو ماما جیان؟ داوه کار یکم هیا چیا؟ اه پیویست بم صندوق داره هیا ماما؟ نه پیوستیم پی نیا یعنی دتوانم بیبم؟ بله دتوانی بله هم تو چی ایشت بم صندوقه؟ پیشه چی لی دروز دکم دارکه بیت گله پیجت اگر لیم بی تو سلامتی؟ بله بله بگو من لانا تکه تختی ایچترم پی بدا بسر چاو سپاس من دل نیام راستن لبی لانه ده ترسید من واد زانم وانیا لانا ده توی حالی گری؟ پنجم نگزید بیگومان نخیر چون که زور نرمونیانه باشا بم دیدی چند جانا راست کل هر استا شیرت بودینم تاوری بکتا تختکان دکتم دانی کمک راوستا اتوانی هندیک تورم لبخچکی خوتو با بهینی کوری خوم اما وی لکاتی نان خواردن دای بنیم بس ارتو استشیر براسکال دادم دوهای بود دهینم سپاس ها بیدنگ باریکو بداخوا دانی رگم دام کارب کم دمیو خورج پیبدم دی هول دا پیویست و حالی بگری که لسر پشت بید پشم پوشکب خناو دمی اوها بشیوی چی جان دی خواتوا تو چک لی دزانی اما بغتی سوزواتو خوم تاندوما هر خوم چیلامو تو کانشم تاندوا استه دتوانم برای چی زور تود ببماوا هاوینه نشتوی بر همکانی فاصولیا سوزی درم دزده کود بابا من زورم حزلکاری تاندنا تو بوی لبغتی کت کردکی تا دلت خوش بید هر بویشم قصه دکی من براستی لبخت کم کردکم هر چیز بودل خوشی نیا دوائی لبردن دکم کات یک تورم بو سوز فروشکه برد پیگوتم توری چی زور باشا ایلی تکری بگو من چند پاره پیدای دو دولار و نیمی پیدم پاره چی زور باشا هفته ده تو زیادریش دفروشم دایی کت با ما زور دل خوش ده بدانی بابا دوست به کی برای دکوین؟ بلکو سبین در روین باشه وی که وقت لقتاب خانه دوه دکو بارو دو خکا کم یک ناله بارا او که تا تامز روی خطاب خانه ده بید اوانده هیچ نیله پی ناوی دکم تیرم خوارد بابا بسیار یکم هیا دکم پیویسته نشترگری بو بکریت ها بابا بله هر بو اما بردومت شهر چون که نشترگری لشهر و چککی خومه نکرد بله کورکم من دلتنگم بودایکم دلتنگ ما با کورکم بلگو داوه لخدا بکن نشترگری که سرکوتو بیتا دای که چاگو بیتا و خاتون نزیبا اجلکانم بخیو دکی کاتیک دتم بو نخوشخانه للای دایکم نه توانم امکار بکم بلام هوی چیا؟ دانی خوتو باش دزانی و به هیچ شیوه یک من سگه که و راسکالم خوش نوید هر وها برامبر ام قلع رشش احرامم نیا تنها دو روشم پیدا تید تو هیچ لسر نیا تنها خوراک پیدا نیا نبید دعوائی لی بردن دکم کاری من لیره اوه خواردن با تو باو کد آماده بکم مالکش با پاکو خیوانی راب گرم بلام بخیو کردنی آجالکان کاری من نیا و نایکم تیگیشتی؟ آیا راسکالی شد خوش نوی؟ دانی اگر چی راسکال نرمونیانه بلام آماده نیم شیری پی بدم هرگیز کواتا دو روژان نایت قطاب خانه بله من به هیوای تنگ بونوی خیرم بودای کت بابم گوتی نشترگری که تاو چاچی دکاتا نشترگری؟ بله تیگیشتم هر بو امده اکلال خوشخانه گوری شهرنستوا وانیا؟ بله راستا کواتا برو بو دیداری دای کت کراکم پشتت بخواق قیم بیت سرکوتو دبیت زور سپاس ما مستاجیان آرام کم اگر آوستا پیم بله بو چی ناتیه لگل ایمه بیت لبر اوی حزناکم نا تو این آجلی را کنم دوزینو اگر تو لگل ما نید نیم چیه دلت هی ناگی؟ پیویست لگل ما بید اگر نالید دادم هی آرام ورا ها؟ خواه حافیز راستا پیم گوتی که دوی لگه من بی تیگشتی وازم لی بینا اوزی لی دکی وازی لی بینا و بری دا ام هار خوشه ایستم لگلم دی بو درستن ایوانیا نه ام لگلت هرچی بکی آرام دی دستی بگزا آی ازارم زور پیگشت دانی شری دوینه تاو دکین ام داریا خراب لی دادم زور باشا هر امرو شرو خراب کاری کانت بکوتا دینم اینا حس او چی دکن دی هر ایست همو تمرون و مالوا پیدت انشاءالله زور تاوی لراسکال بیت ایوانی دانی راسکال جنداری چی دگمنا بایش بخیوی دکم تنها لبروی دا چی نماوا بله اما راستا براستی بیچوی چی بست زمانا هرجیز او دیمانه لبیر ناکم کدای چیان کشت ورا براستی تو زور جوانی ای بچوک بله براستی جوانه تو بدای چی بوی ناچارم با جوانی بخیوت بکم نه نه وامه که آرام دموی داود لیبکم که تگلیره نیم راسکال و جیان لبرکانی تر بخیو بکی را چون آرام بگو ما رازیم که واتا دتوانی تنها سبیشو لمالی ایمه بید منیش ایواری روشی دواتر دگره ماوا پیش اوی والا همد بده موا پیش سبسیار لبابم بکی تا بزانن رای او تیا لکارک دگات اگر هو یکی بزانید نازانم شتکی بجوانی بو باز بکا توش دتوانی هر لمشو و لیر بمینی توا دانی دترسم بابم رازی نبید دو شو لیر بمین موا جوی بگرا را چون خوم داوه لیب کم نا من خوام هول دادم راضی بکم دانی زور باشه پیویست سبینان و ایواران خورا چیم پی بدهی او چی تن بسر هاد؟ او سگی چی نامویا؟ پیده سی سگی چی حالا تو بید؟ وره ایرا آیا برسی تا؟ وره؟ ترسید پیویست لیره توری بکی نوا مکس ها ها بگره وا صاقی چی ترسنو که؟ نه، بلام او حزل شرنا که Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha براسي سقيتي زيركا هركاتك او برغري لجانورا كاين تردكات من ظلم ارام دبيتوا بلي بيز بدو ضلينا كاتكاتك كارا كان من بمشيوي دتيت بريوا سلو دير جان توني بخير بيو آرام بوتي دوا كوتي لقل داني بوم داوي لي كردم بيك ونام بخوين دلا كانت بورو باشا مرو يارمتي باو كد بدا خيرا برو باتو رنبي زور باشا دايا بالي ده آيادة وانم سبيشو لمالي داني بمين موا بوتي لمالي اوان دابيت تونك داني لقل بابي داتيت بو سر داني دايتي لان خوش خاني شار بو يداوي لي كردم جياندارا كاني بخيو بكم تا دا قريتوا من رد لي ناقرم بلام نازان مراي باو كلن باري وطيا تو داوي لي داكي ريقام داد نخير وان بي باشا خود داوي لبابت بكي داي كورا كم هر استاب رو بو تيالغا باشا بابا استارا سوراس برق كذا دروين باشا نقول لك تبدا صوره ينوا دای برو جوره و منیش لیره چاور واند دکم زور باشا که هاتی زانیم توی چون که جویم لدنجی اوتومبیل بو ده تید مو مالی ایمه ببورا لو ده ترسم نتوانم یارمتید بدم بابیشم داوی لیکردم یارمتی بدم بو چندینی توی فاسولیا که واتا من تیب کم جوی بگرا من خوم داوی لیدکم نکی ده ترسم دنجی بسر ده برز بکاتوا دانی هر وکو خود ده زانی باکم زور زو توره ده بید شوباش دانی شوباش بوری جان دانی آرام پی گوتم که داود لی کردو یارمتی ده بداد بلان بداخوا باو چی رازی نبو ریگم ده خوم قصه لگل بکم پی دلم کارکم بپلو پیوستا ده سر آرام پیوستا ارککانی رو جانه زی بزیب کد بوی رازی نبید بوری جان او چی دکن لبر درگا نرمین او لگل چی اقصه دکن ببوره دانی نتوانم لگالت بیم شود باش خاتو نرمین من باوچی دانیم بخیر بی سر تاوان خاتو نرمین ایا ریگم دادی قصه لگال برس کاکل بکم لراستی دامن ها لگال چه قصه دکن او برای سردارا باوچی دانی اها بیرم آتوا کاک سردار راستا بوی ادمه قصه ده گلاب کم فرمو فرمو بلام رای خوم نگورم شود باش بارس کاکل براستا خوب اسمه نیو باسکا دمه یک رکت سبه و دو سبه لمالی امه کرب کد زا رای تو سیه اگر توش پیوستید با یه چکه لکاری چلگا یارمتی دیداد او هر ایستا کسی که بودو دوزمو تا سبین کارت بوب کد. رو جانش پیز دولار داده مکره کد لبرامبر او کارانی که دی کد. رازی دبید بما؟ بگو بار رازی نبم! ام پاره بی برامبر ندم. باکو ام مکری کرکت لبرامبر کارکانی. کاری چی خراپا؟ هر ایستا برادر نمالکم. هرگیز رگه ندم با آرام که جاندارکانی کرکی تو بخیوب کد. خاتو نرمین زور داوایی بردن دکم ما بستم اوانه بو پیاوکت تغرب کم یان سکایتی پیب کم او دزانم بلا من باورم وایشتی چی گنزاون یلم باری و باسی پاره بکرد بلکو لسر کرکم پیویست یارمتی هورکی بداد پوری جان بموره لوی رویده پیویستی ندکرده اول آرام بکم جان دارکانم بخیوب کد نه هیچ نیه دانی جان جوی مده پوری جان لمنو لباوکم دبوری؟ بیگو من چون که ایوه کسانی باشن اوه تاوره چی دکی نرمین؟ ولی ارده خیره لرگه گرانه همان بو مالاوه بیرم لطوربونی باو چی ارام دکردوا دل نیابم که باوکم حالای برانبر با ارام یان باو چی نکردوا چون که هر دبوه بمشویل چکود که پیده چیتی تیوهک نبید لباری حتنی ارام ماکس ورجوره و دی کورکم پیویست بروین یکم جردت من لیمام رزا دمیوی داول یبکم اگل لجانداره کانم بید و ها دزانم آرام ناید زور باشه بابا آیا ریگم پیده دی راسکال لگل خون بینم بوشار راسکال بله من دل نیام دیکم دل خوش دوید با دیتنی راسکال نه استانه اگر مام رزا داواکی قبول نکردم ها بابا باورم وای قبول دکت برو پی بله ها بیرم کوتوا چیه دانی اسپکی مام رزا بجداری لپیش برچی یک دکت کسبه نساز دکرید بایا همو خواه خیزانکی لگل خوی دباد بو پیش برچی یکا براستی بله هی دانی دانی ورا دانی باب مرگای پیدام کشو لمالی ایوه بمین موا جوانا زور باشا جاتون رازی بو چاکه که هدایک ما چون که ام بیانی قصه لگل کرد پیگوتم احسایی اگر امرو بیانی ارمتی بابم بدم لکاری چلگا پاشم بابم چو دره و بو کارکی تپاس آرام استاش دتوانم گشته کبکم چون که دلم آراما دموی داوالی بردن لیب کم دانی چون که بابم معمالی نرم نبو لگل بابد داوالی بردن مکا پیویسته ایم سپاسی باو کت پین کارگی بتو دا کارکه بجوانی برای وده چید. دتوانی استرش سردانی دای کد بکی ببیدو دلی. استرش دتون بو قطاب خانه خوال لگل. لبیرد نتی. هر لقطاب خانه گرای و یکسر شیر براسکال بدا. خمن نبی. خواه حافیس. خواد لگل. هستم بدل نیایی کردو هیز دو دلیه کم لانما. دوی اوی ارچی بخیو کردنی جندارکانم بو هاورم آرام دیهشت. استرش دتوانم بتون بودی داری دای کم که زور تامز روی بوی ما. چون که ماوی دوازده رو جلیم دورا. دانی دگات او شار گوری که او نخوش خانه لیا که دایشی تی دانستو زور دل خوش بو ببینی نی دایشی پرچی باوچی دانیشا لگل پزیشک دانیشتو پزیشچش حوالی پیدا لباری خراپی باری تندرستی هاو سرکی روداوکانی دا هاتو لالقی آین دا داده بینه Like the